namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bugün tıpta demans senil denilen bunama hastalığına uğramazlar. 3. Namaz kılanların gözleri muntazam olarak eğilip doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan deveranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Gözü katarakt veya kara su hastalığından korur. 4. Namaz kılmaktaki izometrik hareketler midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına ve dolayısıyla safra kesesinde birikinti yapmamasına, pankreastaki enzimlerin kolay boşalmasına yardımcı olacağı gibi, kabızlığın giderilmesinde de rolü büyüktür. Böbreğin ve idrar yollarının iyice çalkalanmasından, böbrekte taş teşekkülünün önlenmesine ve mesanenin boşalmasına da yardımcı olmaktadır. 5. Beş vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan adele ve eklemleri çalıştırarak, artroz ve kireçlenme gibi eklem hastalıklarını ve adele tutulmalarını önler. 6. Vücut sağlığı için temizlik muhakkak lazımdır. Abdest ve gusül hem maddi hem de manevi bir temizliktir. İşte namaz, temizliğin ta kendisidir. Zira hem bedeni hem de ruhi temizlik olmadan namaz olmaz. Abdest ve gusül bedeni temizliği sağlar. İbadet görevini yerine getiren bir kimse ruhen dinlenmiş, temizlenmiş olur. 7. Koruyucu hekimlikte muayyen zamanlarda yapılan beden hareketleri çok mühimdir. Namaz vaktleri kan dolaşımını tazelemek ve teneffüsü canlandırmak için en uygun vakitlerdir. 8. Uykuyu tanzim eden önemli unsur namazdır. Hatta vücutta biriken statik, durgun elektriklenme, secde yapmakla topraklama yapılmış olur. Böylece vücut tekrar zindeliğe kavuşur. Namazın bu faydelerine kavuşmak için namazı vaktinde kılmakla birlikte temizliğe, çok yememeye ve yenilen gıdaların temiz, helal olmasına da dikkat edilmesi de lazımdır. Kimseye baki değildir mülkü dünya simüzer, bir harab olmuş gönül tamir etmektir hüner.